بسم الله الرحمن الرحيم. الراشد بالله جينا أبو جعفر ابن المسترشد ايش كما دراك مقام 529 مقام 530 الراشد بالله أبو جعفر منصور ابن المسترشد ولد في سنة 2500 أزليوا مقام 502 أمه أم ولد ويقال إنه مولود ولد مسدودا يسمكان كما الراشد أزليوا كيوا سهم يسير ينوم مزيبا فأحضروا الأطباء وقالت مدكتار فأشاروا بأنه يفتح له مخرج وقتوا الشعور كمبا يتبوليو سهم يا حاجة كبوة بآلة من ذهب وكتمية زانة ذهب ففعل به ذلك نقول لكفانيو أهلو لكفانيو فنفع تبايو إكسايديا وخطب له أبوه بولاية العهد بباك لتوه توبة إكيزنغمزيا واتشا وسيا نماغيزو يكم ريفيشا وغوزي سنة 13 وبويع له بالخلافة لبيوى بيع يو خليفة عند قتل يبيه بعد كوى باك في ذي القعدة كتك مويزي وذو القعدة سنة 29 وكان فصيحا أدبيا شجعا ومتفاساها منفسي شجاع سامحا كريم جوادا حسن السيرة من يمنين رجول يؤثر العدل أنا أفكي قوم بلسانا ودلف ويكره الشر كي أشاري ولما عاد سلطان مسعود إلى بغداد سلطان يو كينغوزي هو يو مسعود إلى برود بغداد خرج هو إلى الموصل الراشد يلتوك كنا موصل فأحضروا القضاة والأعيان وقالت مقاذينا في أنجوز مشهور العلماء ونظرون وكتبوا محضرا وكهندك ريكودي فيه شهادة طائفة داني ريكودي هي وكنا شهيد وكيكودي كوات بما جرى من الراشد كيكودي كيكودي ushahidi unaoshuhudia yaliyojiri kati ya Rashid kutoka kwa huyo Rashid bin al-Zulmi, yani matendo ya zulma wa akhdhi al-amwal, kwa mali za watu, wa safki dimai kwa damu, shurb al-khamri, kunywa pombe, wastafta al-fuqaha fi man fa'ala dhalik, wakawataka fatwa wanazuoni kuhusu hukumu ya mtu anayefanya matendo hayo. Hal taswihi imamatu, je imamu wake akiswalisha ni sahihi? Uongozi wake kama atakuwa kiongozi wa Islam ni sahihi? Wahali dha thabata fiskuhu ya juzu li sultani lwakti, na je ikithibiti kuwa yeye ni fasikh, kubalika kwa kiongozi wa wakati huo ayakhla'ahu kumuondoa madarakani wa yastabdil khayra minhu, ambadilishe na kumleta bora kuliko yeye. Fafta bijawazi khalai, katoa fatwa kuhusu kufaa kuvuliwa madaraka. Wa hakama bi khalai Abu Tahir ibn al-Karkhi, aliye hukumu kuwa avuliwe madaraka ni Al-Karkhi, moja katika ulama al-Hanafia, qadhi al-Balaj, aliyekuwa qadhi wa mji huo. Wabayau ammahu Muhammad ibn al-Mustadhir وكمل رضاه كونغوز أمياك محمد ولقب المقتفي لأمر الله أكبيوا لقب يا المقتفي لأمر الله وذلك في السادسة عشر من ذي القعدة سنة 30 يكون تاريخ 16 من ذي القعدة و30 وبلغ الرشيد الخلو habari za kufuliwa madaraka zikamfikia Khalu za zikamfikia Rashid fakharaja min al-Mawsil ila bilad Azerbaijan akatoka zake Mawsil kwenda Azerbaijan wakana maahu jamaatu alikuwa amefuatana na kundi fakasatu ala muragatin malan wakagawa katika sehemu inaitwa muraga mali waafu hunaka wakaleta ufisadi huko wamadha wila hamawana wakenda hamadhan wafisadu biha wakaleta uharibifu huko wakataru jamaata wakauwa kundi la watu wasalaba akharimu wakawasulubu wengine wahala kuliha jamaati mmini na ulama wakanyua ndevu za kundi la wanawazmoni ثم مضى الى اسبيهان كيشا وكنا اسبيهان فحاصروها وكيزنجيرا ونهبوا القرى وكبور في جيجي مرض الراشد بظاهر اسبيهان راشد يليوغوا نجي كيلوغو يمجي واسبيهان مرضا شديدا فدخل عليه جماعة من العجم كيكون دي كفرسي كيكنجيا ابو عليبو كانوا فراشين معه walikuwa ni watumishi wa hudumu wakataluhu bisakakini walipoingia humo wakamuua kwa kutumia visu thumma kutilu kulluhum kisha na wao wote wakauawa kadhalika fi sadis ashar ramadana sanata 32 wadhalika na hilo lilitokea tarehe 16 ramadhani mwaka 32 wajaa alkhabaru lilbaghdada taarifa za kuuawa kwa Ar-Rashid zikafika Baghdad fakadu lil'azai yawman wahida wakaweka waka siku moja ya maombolezo na pole qala al-imad al-katib kana lil-rashid al-husn al-yusufi ya Rashid alikuwa na uzuri wa Yusuf wal karam al-hatimi na karimu وخاتم الطائي قال ابن الجوزي وقد ذكر السولي أن الناس يقول السولي يسمى كوات ونسمى إن كل سادس يقوم للناس وبكلا كيونغوزي وستاني وانغوزا واتو يخلع حتى اندلوه مدركان فتأملت هذا فرأيته عجبا nilitafakari hii nikaliona ni maajabu makubwa kulitoa kadi saba kati bakiyatu kalamihi fil khutba tayari maneno yake yaliyosalia yamekushatangulia katika hotuba yake walam tukhadhil burda qas wal qadib au kuchukuliwa utandio wala fimbo kwa Rashid hata kutila mpaka alipouawa فأحضروا بعد قتله وقفلته فيه بعد قواه ومقتفي بالله المقتفي لأمر الله أبو عبد الله بن مستظهر بالله شكا مدركة ميكا 230 بقى 55 مقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله ولد في 22 من ربيع الأول سنة 89 و400 وأمه حبشية وما يأكل كون يمتكو توقع إثيوبيا وبويع لهم بالخلافة لكي وبيع يوانغوز دخل ابن أخيه البندوية مداركان يمتكو نوياك عمره 40 نالي بكبذية مداركة كي ونعمري ومعكها 40 وسبب تلقى تلقيبه بالمقتفي وسبب يكوبيو لقب المقتفي انه راى في منامه اليوتو سنجزيني قبل يستخلف قبل كشيك مدعاك بستة أيام ستة رسول الله المعتمد صلى الله عليه وسلم ويقول له سيصلي سيصل هذا الأمر إليك وانجوز تكفكية فاقتفي لأمر الله فوات أمر زمو بس يهبو فلقب أكبي ولقب يا المقتفي لأمر الله فوات أمر زمو. وبعث السلطان مسعود بعد أن أظهر العدل akatuma ujumbe wa Sultani Masudi baada ya kudhihirisha uadilifu Baghdad, kudhihirisha uadilifu wa mahada Baghdad, na baada ya kuiandaa na kuitayarisha Baghdad, fa akhadha jamia ma fi dari alkhilafa, akachukua vyote vilivyo katika ikulu, min dawabi, kama vile wanyama, wa athafin, sanam, samani, wa dhahabin, suturi, mapazia, wa suradik, na viti vingine vya fakhri, vina maana ya mahema. Walamyatruku fi istabli alkhilafa, katika zizi la ikulu pale hakuacha siwa arbaati na farasi, sikuwa farasi wanne tu, thamaniyati abghali na nyumbu wanane. Birasmi lmai, tena aliwaacha kwa ajili ya kuchota maji tu. Fayuqalu innahum bayau lmuktafi ila alla yakuna indahu khairu, yasemekana kwamba wao walimpa ridhaa ya kuongoza Muktafi kwa sharti la kwamba asiwe na farasi wala ala tusafari wala zana yote ya kusafiria. Jamani, thumma fi sanati 31, mnamo mwaka wa 31, akhadha sultan Mas'ud jamia taalluq alkhalifa, sultan Mas'ud alichukua mahusiano yote ya kiuongozi. Ilam yatruk lahu illa al-aqar al-khasa, hakumwachia isipokuwa mali isiyohamishika maalum. Wa arsala wazirahu yatlub min al-khalifati, na alimtuma waziri wake kwenda kutaka kwa kiongozi kamtuma waziri wake yatlu min alkhalifa, ende akatake na kuomba kwa khalifa 100,000 dinar, dinari laki moja. Faqala almuktafi ma raaina ajaba min amrika, yapata kuona jambo la ajabu kama lako. Tataalam anna almustarshida sara ilaika, huyo najua kwamba mustashiri kaja kwako, vya mali na mali zake zote. Fajara majara, yakatokea yaliyotokea. Wana rashida walia, na rashida alishika madaraka. Fafaala mafaala, akafanya aliyoyafanya. Warahala akaondoka. Akhadha matabaka, akachukua kilichosalia. Walam yabka illa alathaf, hakuna kilichosalia isipokuwa labda viti, stuli na meza. Faakhadhat faakhadhahu kullahu, wewe ulipokuja ukachukua vyote hivyo. Watasarafta fi dari dharbi, ukafanya utakavyo katika kiwanda cha uchapaji wa pesa. Waakhadhta tarikati waljawali, ukachukua mali zilizoachwa na waliokufa. Waljawali, ukachukua kodi. Famin ayi wajhin nuqimu laka hadha almala, sasa tukupe mali kwa sura ipi tena? وما بقي إلا أن نخرج من الدار. Hakuna kilichosalia zaidi ya sisi kutoka humo ndani. Nusalima hatukabidhi nyumba. Fa inni ahadu Allah. Ni mumahidi Mwenyezi Mungu. La akhudha minal muslimina habatan, kwamba sitochukua japo punje moja kutoka kwa Waislamu dhulma kwa njia isiyokuwa ya haki. Fataraka sultani la akhudha minal khalifa, kiongozi huyo mkuu akaacha kuchukua chochote kutoka kwa khalifa. Baada ya jibati la mwari na nasa, akarudia tabia yake kusanya mali kwa watu, wasadhara tijara akawataifisha afanye biashara. Falakhiya nasa min dhalika shida, watu wakapatwa na tabu sana kuhusiana na hilo. Wafi jumada lula uidat biladu lkhalifa, katika mwezi wa jumada lula mji wa khalifa ulirejesha. Wa muamalatu, miamala yake, watarikati na mali zilizoachwa zilirejeshwa kwake. Viza hadhi sana rakaba rukiba ahlu ulingojewa mwezi lailatu thalathina wa 29 kwa mkia 30 min shahri ramadhana, falam yura, lakini haukuoneka. Fasbaha ahlu Baghdad saimina, watu wa Baghdad wakaamka wakiwa wanafunga. Ni tamami la idda, ili kukamilisha idadi ya siku 30. Falamma amsa urakabu lilala, ulipofika jioni wakauona mwezi. Fama raahu aidha, hakuona pia. Kanat samau jaria, yani rakabu lilala, waliofuatilia mwezi kuyule rukiba ulifuatiliwa. Famarauha aidan wakanat samau jaria, mbingu ilikuwa safi sahia, haina mawingu. Wamithlu hadha lam yusma bimithlihi fi tarikh, mfano tukio kama hili hajapata kusikiwa kwenye historia. Wafi sanati 33 kana bibwa tura mahala panapoitwa Buhtur, ilitokea zalzalatu nadhima, tetemeko kubwa, asharatu farasikh, la farsakh 10 fi mithliha, mara 10 kama 100 hivi, yenye ukubwa wa umbali huo. Fahulikat thalath khalaik, wakafa watu. Mahusifa Buhtura, mji wa Buhtura ukazamishwa. Wasara makanu lbaladi maan aswada, sehemu ya palipokuwa na mji yabaki maji meusi. Wafiha staula lumara wala mughallati lbilad, maamiri walitawala mapato ya miji. Waajaza sultani Masud walam yabgha lahu, akashinda sultani Masudi, haikubakia kwake ila lismu, isipokuwa utawala jina tu. Watawadada aidan amru sultani Sinjar, niliyumba uongozi wa sultani Sinjar. Fasubhana mudhilla aljababira, takasifu ni yule mwenye uwezo wa kuwadhalilisha wenye mabavu. Watamakana khalifa al-Muqtafi, akaweza khalifa kuwa na nguvu na kujimarisha. Wazadati hurmatuhu, heshima yake ikazidi. Waalat kalimatuhu, mamlaka yake yakawa makubwa. Kana dhalika mabda salahi dawlat al-Abbasiyya, na hapo ndio ilikuwa mwanzo wa kuboreka dola ya Abbasiyya. Falahu alhamdu, kila sifa njema anastahiki Mungu. Wafi sanati hiya 40 qadima sultan Masud Baghdad, alifika qadima sultan. Wa amila dar darbi, akatengeneza sehemu ya uchapaji wa fedha na kadhalika. Fakabadha alkhalifa, akamkamata khalifa aladurabi, juu ya wale wachapaji alladhi tasabba fi khamri dar darbi, jambo ambalo ilisababisha kuweza kujengwa hiyo kiwanda cha uchapaji. Basi fakabadha Masud wala al-Haji bin Khalifa, Masud akamkamata kiongozi ili mlinzi wa Khalifa. Faghadiba al-Khalifa, Khalifa hakupenda tendo lile, akakasirika. Waghalaka al-Jamia, akaufunga msikiti wa Jumaa, wal-Masajida, msikiti mingine, hadha taya. Thumma atlaka al-Haji, kisha yule bwana akamwachia yule mlinzi. Fa أطلق الضرابة بعد ذلك موشي الضراب يلي مجاباج الضراب مجاباج وبيسا وسكن الأمر ما أماني كرجيا كما كويدا هذه كيكيانا يوتوليف. Pia nitaweza kusema adharabi alladhi, mchapaji wa pesa ambaye, tasababa fi ikamati dari bar, aliyekuwa sababu ya kujengwa ile kiwanda cha uchapaji wa pesa. Wallahu alam.